three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 20. Number 19. I just wanna get number 18. Ultima recapitulare, urmează cele mai tari 10 hituri în Romanian Top 100. Pe 10, Simplu și Alex Convict. Coboară Andreea Bănică pe 9 cu al ei Sexy, iar pe 8, Enrique Iglesias și Ludacris Tonight. În jos și Laura, No More Tears e pe 7, iar avem locul 6, Sasha Lopez, All My People. Number 6.

spark this fire even more. No telling where we will be next. Surrender to your rapture, all right. Lay your head, let the slumber flow. Can't resist, that's why wounds were wrong. Yeah. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.

același number one ca și săptămâna trecută. Cred că vă așteptați la așa ceva. Așadar, de 3 săptămâni pe primul loc, Plain Win, ia Bibi. De 3 săptămâni în vârful clasamentului celor mai difuzate hituri ale momentului în România. Felicitări și baftă săptămâna viitoare pentru Play and Win. Văd că sunt amenințați de Fly Project, Nadia Lee și Alessia. Andreea Verghia, Dan Marcu și Mediafore să vă dau o nouă întâlnire duminica viitoare la ora 11. Aveți podcast de mâine începând pe kissfm.ro și găsiți ordinea hiturilor pe rt100.ro și pe andreea.fm. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Zi frumoasă în continuare. Bye!